Tambihi. Kuna tambihi muhimu hapa sana. Ameitaja Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah. Pengine mtu waweza kuuliza ili swali kabla hajasikia haya maneno. Labda ukisikia haya maneno utakuwa ile jawabu limepatikana. Nafikiri mshaona baadhi ya misahafu imewekwa upande wa mbele 99 names of Allah. Kisha nyuma 99 names of the Prophet. In Kiingereza. Kwa Mtume salama na majina 99. Na Allah na majina 99 kule mbele yako na mbele. يجب على المسلم أن يحذر في هذا الباب من طرائق أهل الغلو الذين يضيفون للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء وأوصافا لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى نواجب جوية مسلم أتهذاري كتك ملنغه نجي زوات وكبت مباك وغلو أمبو هو يجميز كمتم سلم مجين نصيف أمبازو هزيلنغان اسفكونا الله سبحانه وتعالى كتسميته الأول والآخر والظاهر والباطن ها مجنان يا الله صفة الله وكم بمتوم صلى الله عليه وسلم أو وصفه بأنه أحاط بكل شيء علما أو كم صفة متوم صلى الله عليه وسلم أنا علم يا كلا كيتو علم يا كيمين يا كلا كيتو كما لفنانان وتو بردا ومن علومك علم اللوح والقلم كتك علم باذي علم يمتوم سلم نعلم يكجوا كده شوكة كاللوح المحفوظ نكيري كده شوان ديك ونا كلام ولبو يمرش الله ينديك سيمكوا يمتوم سلم أنا علمه هي بمعنى أجوا غيب أجوا كذا بالي وينجين مبكى ليه وهي في سعي بعد كفاريكي كمتوم سلم وسيمكوا يمتوم صلى الله عليه وسلم أجوا يوتي أنا وجيري كتك هو أمة من شمسكي أمود يا صوفي أبا akisema kule aliko Mtume sallam yuatuona hapa yuatuona sisi kwa hivyo naiwaona watu wa msikiti mwingine na watu wa msikiti mwingine na ajua yote yanaujiri lakini tukirudi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaozungumzia kuhusu wale watakaonyimwa kunywa katika haudh ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ataambiwa na malaika innaka لا تدري ما احدث بعدك ها من ان يمتوم صلى نتاambiwa mimi innaka la tadri ma ahdathu ba'daka hujui wewe kile walichokizua baada ya wewe kuondoka fa aqulu fasina mimi nitasema suhqan suhqan lil ladina badalu wa ghayyaru ba'di watubida askizeni vizuri suhqan suhqan أي بعدا بعدا نواويكو مبالي كبيسا والي وليو بدليش ديني الله بعد يميمي كوندوك هاي أبا اندليني تنا مطورين موديدي نانيني نوزوشي وين هي سيكو بدليش ديني الله هي فين فلفكوة كتوم تومز سلم نموانا موجة جوزي متوميو كليبياكي متومزيم والله Sema msiwa sikize wale kila kitu mpaka waseme kweni imethubutu kwa Mtume wa sallam. Kila kitu nyimu wataka lazima tufanye kama alivyofanya Mtume wa sallam. Na watu wamekaa chini wasikiliza tuona azungumza huyu hazungumzi dhalalu huyu. Masha Allah min ahda nas. Azungumza uongofu kabisa. Kisha waambia jamaa zake kuwa chochote wewe ukikiona ni kheri fanya. Fanya. Kwa sababu kisha anza kutoa adilla ambazo ni am waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun fastabiqu alkhayrat hapa khayrat inkuja haikutaja khairi gani ni kweli haikutaja lakini yamaanisha khairi gani zile alizokuja nazo mtu Muhammad sallam katika swala katika somo katika sadaqat katika nini ndio khayrat hizo zote hizo ni khayrat watu washindane katika kuzifanya Ikiwa kheri ni kwa akili yangu mimi na wewe basi kuna faida gani kutumilizwa Mtume Muhammad sallam na faida gani Mtume sallama kufikia kusema kuwa kila mtume anayetumilizwa kwa watu illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum na mitume wote kwa hivyo waliwaongoza umma wao kwenye ile kheri wanaojua ni kheri kwa wao na wakawaonya kutokana na shari wanaojua kuwa ni shari kwa wao hii ni katika kazi ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam kwa sababu sisi hatujui tutamuabudu vipi Allah, hatujui kitu gani kinachomridhisha Allah isipokuwa kwa kupitia mafunzo ya nani, ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Ama wewe waletiwa wahi kuwa waambiwa kuwa jambo fulani ukilifanya ili ni khairi mbele ya Allah, wakati mtume wa Allah hakusomesha? Hebu tuangalie ni vizuri haya mambo, ukatumia adilla amu kawacha hizi ambazo ni khas. Alafu utapeleka wapi maneno Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda aliposema kam min muridin lil khairi lan yusibahu, ni wangapi katika wanaoitafuta khairi hawaipati? Wale waliokuwa kihesabu vijiwe pale walikuwa wafanya nini? Shari vijiwe 100, sabihu 100, subhanallah subhan, wamtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo hivyo Ibn Mas'ud akawaambia kwa hili mnalifanya ni dhalal, huu ni upotofu. Wallahi kama Ibn Mas'ud angelikuja akawaona hawa makhurafi hao na hivyo wanavyofanya, sijui angemjibu nini. Nafikiri ingeenezwa habari kuwa haya ashakuwa wahabi pia huyo. Msishangae, waweza kusema hivyo kama mchezo. Apinga bwana, Allah atajwa bwana, apinga. Ile njia waliotumia sio aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi wewe kumwabudu Allah kwa njia yako wewe, ni lazima ufuate njia aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna njia nyingine isipokuwa ile aliyokuja nayo. Kwa usidanganywe bwana, akawatolea yani aya, lakini atoa aya yule, shida iko wapi? Wajua hawa jamaa ndiwaambia jana, wataka wao wafahamu aya na hadithi kwa ufahamu wao wao, si ufahamu wa salaf. Na hapa ndio tutofautiana. Alafu utaona siku hizi waanza kufanya, wataka waddu lau tudhinu fayudhinun. Utaona watu wabaya sana, makr atajifanya yeye pia, wajua wale ndugu zetu wao wamefahamu hivi. Sasa lazima watu wasubiriane kwa ufahamu wetu. Ufahamu wa nani? Wa muuzaji nyama aje tu yeye asema mimi kuwa mimi nafahamu hivi, na wewe si kazi yako ilmu. Ama makanika aje azungumze kuhusu jambo la dini ya Allah na yeye hakusoma dini, amesomea engine tu, yatengenezwa vipi? La, wewe uliyesoma dini ukiingilia ili atakwambia nini? Hii si kazi yako kweli. Usije hapo utoelewa hii kazi. Hawezi kubali mtu wa dunia mihna yote kuwa wewe uingilie kazi yake, isipokuwa atakwambia angalia hapa sasa utaharibu. Hata wewe ukipeleka gari lako ukajifanya mjuaji, uweza pewa wewe spana sijui na nini, ashika bana, endelea. Maana wewe wajua kila kitu. Hakubali kazi yake uingilie. Lakini dini ya Allah waf'alul khaira. Kwa hivyo mtu yoyote akifikiria jambo fulani ni khairi, yeye fanya tu. Utakavyo wewe. Hii dini haina mipaka yoyote. Hakuna chochote kilichowekwa kudhibiti hii dini. Fanyeni mtakavyo. Kisha wakiambiwa na ile maulidi ya wale jamaa wacheza kama khanithi wale, ushaona wale vijana, nafikiri klipu sambazwa, mmoja mlalia mwenzake juu ya kwenye makalio yake, wasema hizo nendeni mkawadhenge wenyewe wako wapi. Ndio hiyo faalul khaira, wao waona ni khairi. Vipi wazenge wenyewe na nyinyi ndio mliowapa ruhusa? Nyi mshawaambia wafaalul khaira, wao waona ni khairi. Kwa nini twateza twafurahi twamsifu Mtume swalla sallam? Mlifungua wenyewe hiyo milango. Dini yenu haina vidhibiti, ni dini ya kikwenda tu. Makhurafi balaa wallahi. Haya, sikiza hapa. Mtume swalla sallam akawekewa majina mengi mpaka mwisho akaitwa Taha, Hamim na nini. Ha jamaa, hivi wewe utakubali uitwa Alif Bewe? Eh? Uitwa Jimha? Ama uitwe Dali wewe? Waitwa hivyo wewe? Taha ni kama Alif Lam Mim. Kaf ha ya ain sad. Alif Lam Mim sad. Alif Lam Ra. Si jina hili, ni herufi. Najua kuna watu waitwa Taha. Samahani kama waitwa Taha si jina. Kama waitwa Yasin pia si jina. Ni kama mtu akiita AB metikia naam, ndio wewe basi. Hizi ni herufi, si majina haya. Lakini wakabandika wa annahu hadhirun nadhirun. Katika sifa wanazompa Mtume sallam ni kwa yuko hadhir kokote waliko, awaona. Hayo ndio wazungumza sasa hivi. ونحو ذلك من أقوال أهل الغلو والباطل نمفنواك كتك منين يواتو وغلو وكبيت مباكا نواتو وباطل نتوكي سمهايا هاتو شكيشي حذي يمتوم صلى الله عليه وسلم يسيه لويك يطي كدو منك واو يزاك فنيف سمعونا سكياو موهابي او ومشكيش حذي وانغو كبيسا hivi tukisema kuwa Isa alayhi salatu wasalam si mtoto wa Allah wala si Allah tumshukisha hadhi la twakataza ghulu katika hili jambo sababu Allah amekataza hii ghulu kama vile kwa Isa alayhi salatu wasalam haifai kumpa sifa za Allah kadhalika kwa mtume yote mwingine sababu hii ndio da'a mitume wa Allah waliokuja kutupa sisi tuache ghulu kwa wanadamu tukapita mipaka wa idha kana sallallahu alayhi wasallam قد قال لمن قال له ما شاء الله وشئت انغاليا نينو هيلي تو ما شاء الله يعني ني kwa kutaka Allah na wewe ya Rasulullah hapa mtume za sallama hakusema lakini hakuansema sababu tu qala aj'altani lillahi niddan aw idlan qul ma sha Allah wahdahu pale pale akamkataza lafdhi tu lafzi hii ya kutumia wao ambayo yaonyesha ni musharaka baina ya yeye na Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo akalikataa kefu hawa ambao wafanya ghulu hizi zilizotajwa hapa fa kaifa sha'nu idhan bi aqawili haula'i alghulat itakuwaje jambo la maneno ya hawa walio na ghulu watu wachunge sana kwa yale 99 names of the prophet uongo mtupu uongo mtupu hakuna na akikupa jina lolote akupe dalili akupe dalili kweli jina la mtume sasa wala hutoona basi tu nimle ni kama yule alimwambia Sheikh Ibn Uthaymeen kuwa ndugu yake aitwa Naktal Sheikh Ibn Uthaymeen akamuuliza jina gani Naktal akasema katika suratu Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala fa arsil ma'ana akhana Naktal kwa hivyo ndugu yake Yusuf huyo siwafahamu jamaa mwambie Sheikh Ibn Uthaymeen Naktal ni katika ndugu zake Yusuf maana yake amuulize ile jina gani asema ndugu zake katika ndugu zake Yusuf fa arsil ma'ana akhana Naktal tupime si ndugu yake Yusuf alhasil jamaa wakabandika kwa jina hili hasa haya majina ukiyachunguza utakuta ni kama hivi kama vile Taha kwa sababu baada yake imekuja ma anzalna alayka alqur'ana litashqa sema sasa aitwa Taha yani kama wewe Taha ma anzalna alayka alqur'an tashqa na si hivyo Taha ni katika alhurufu almuqatta'a ni herufi kama vile alif lam mim alif lam ra ta sin mim ushamwona mtu aitwa tasin hakuna mtu aitwa tasin labda yuko uwezi kujua jamaa wana majina ama ushamwona mtu aitwa Alif Lam Mim hakuna basi ndio Taha hivyo hivyo ndio Yasin hivyo hivyo kama mtu aitwa Sad kwa mfano hakuna sababu haya si majina na mifano kama haya iko mingi sana sana sana wallahu almusta'an mlango unaofuata insha Allah katika juma litakalokuja subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fik